És akkor adjunk rá egy kis hangot is. Sziasztok! Bennek ott a nagyon aranyos vagy. Nagyon meglódultok ilyenkor. Na, sok szeretettel köszöntelek titeket. Láttam, Crazy Stone írta, hogy valamiért nem jönnek ki az értesítések innen a csatornáról, pedig máshonnan meg ide. Igen, nem tudom, hogyan lehetne ezt megoldani, de már mástól is hallottam, hogy ez visszatérő probléma. Fogok nézni rá valamit, de nem tudok ígérni túl sok mindent, mert nem nagyon van ilyen mértékű belenyúlásunk a rendszerbe, tehát azt tudom elképzelni, hogy a Twitch oldaláról vannak preferáltabb és kevésbé preferált csatornák. Alapvetően nem szeretem, hogy valaki beleiszik egyébként egy streambe, de ez a palack chat No Man's Tomen jelleggel talán ennek kihúzza a méregfogát, meg hát ez szeretem, hogy rendszeres lenne, legalább így, hogy heti egyszer összejövünk és beszélgetünk aktualitásokról, aminek a címben láthatjátok is, hogy körülbelül milyen tengelyen fog mozogni, tehát lesz egy aktuális hírünk a filmvilágból, amit itt át fogunk dumálni. Meg akarok veletek beszélni egy jelenségről, ami így most jött velem szembe, és úgy gondolom, hogy kibeszélésre érdemes. De képzeljétek el, tegnap este elment a netünk, és egy csak ilyen kis lábjegyzet a mai naphoz. Tegnap este elment a net, és... Nem mondom meg, hogy melyik szolgáltatónál vagyunk, maradjunk annyiban, hogy 4 betű. Felhívom a ügyfélszolgálatot. Jelzem nekik, hogy halihó, halihó, nincs netünk. Jó. Nagyon fasza. Ezt meg ezt kell csinálni, egyébként 72 óra, amíg újra lesz. Hanem az annyira nem jó, mert így egyébként nem a lakásban nincsen net, tehát nem az a probléma, hogy nem érem el az HBO-t, és nincs mit néznem este, hanem nekem dolgoznom kéne. És ha nem tudok dolgozni, akkor nem tudok mit csinálni. Hát, ő nem tud további tájékoztatást adni, de ha gyorsabb ügyintézést szeretnék, akkor esetleg fáradjak be az egyik ügyintézőhöz, fizikailag, teljes testi valomban, így sétáljak el oda munkaidőben, és akkor talán meg tudják gyorsítani, de egyébként 72 óra. Mondom, jó van, azért elmegyek oda, megnézem, mi lesz. A munkaidőből lebattyogok egy olyan, hát negyed óra séta oda, negyed óra vissza, te fél órát kiesni a munkaidőből, nem tudom hányan tudjátok ezt megengedni magatoknak, de szerintem kevesebben, mint a hányan ugattatják a kutyájukat itt mellettem, tehát hülyét kapok az állattartóktól, na mindegy. És bemegyek, beazonosítom magam, mondom, hellóka nyalóka, ez vagyok én, itt vagyok, és szeretném, hogyha az internetem az rendbe jönne, a számlák rendezve vannak, minden fasza. Ezt a 72 órát nem lehetne megoldani? De igen, és tök jó, hogy személyesen bejöttünk, akkor így 2 órán belül visszakapcsoljuk. Hogy lett 2 óra a 72 órás határidőből? Ja, hát azt ők nem tudják, hogy az ügyfélszolgálat mit hord össze, de 2 órán belül lesz internet. De valamivel több, mint 2 órán belül lett. Csak így... Csak tudjátok, amikor az ember így átmegy azon a sok stádiumon, hogy ha nem kúrja fel az agyamat az ügyfélszolgálat, akkor nem azzal a lendülettel indulok el, hogy bemegyek az ügyfélszolgálatra, és rárúgom az asztalt arra, aki ott van, ami nyilván belőlem kipárolog abban a 4 órás sétában, de az a... Hú... Tehát nem nagyon lettem volna saját... Tehát nem szívesen lettem volna másnak a helyében, hogyha akkor találkozunk, akkor kiléptem innen. Na mindegy, ez így a dolgoknak a margójára. Beszéljünk egy kicsit hollywoodi hírekről, jó? Mert történt egy érdekesség, és csak azért legyen mindig valamilyen ilyen félprovokatív vonulata ezeknek a kis cseteknek. Ja, arra gondoltam, hogy vitassuk ezt meg. A következő történt, aki követ engem Twitteren már láthatta, de aki aktívabban követi úgy általában a filmes híreket, az is belefuthatott már ebbe a nyalánkságba. A következő történt, kedvenc Tyrionunk, azaz Peter Dinklage nemrég bent volt egy podcastben, és valamilyen úton módon beszélgettek a 2023-ban esedékes hófehérke élő szereplős remake-ről, ami már eleve érdekesen indul. Tehát eleve, hogy hófehérkének találtak egy fél-amerikai, fél-kolumbiai hölgyet, aki hát így elég kreolos vonásokkal bír, ami úgy eleve úgy zárójelbe teszi az egész hófehérke címadást. Tehát aki nem tudná, ugye a Grimm mesében ez úgy van megfogalmazva, hogy azt hiszem a vércsöppen a hóra, és anyuka megálmodja, hogy olyan lányt szeretne, akinek a bőre fehér, mint a hó, ajka vörös, mint a vér. Tehát ilyeset, innen a hófehérke. Na most így azért ez kap egy elég komoly gellert, de nem ez az érdekes önmagában, nem ezzel magában az érdekes, hanem Peter Dinklage-nek a következő nyilatkozata. Ennek olvasom a fordítását, most mindenféle kötődés nélkül, a Hont Andrásnak van egy reakció cikke erre, vagy egy reakció cikke erre, és abban van a Peter Dinklage nyilatkozat. Idézem. Egy kicsit megdöbbentem, hogy mennyire büszkék rá, hogy egy latinó színésznőt választottak hófehérke szerepére. Fontos, nem én mondtam ki a latinót, hanem más, mert tudjátok, hogyha ilyen bőrszíne vonatkozó megállapításokat tesz az ember, az már rasszizmus. Kivéve, ha Peter Dinklage vagy. Tehát Peter Dinklage szerint latinó színésznőt választottak hófehérke szerepére. De itt továbbra is a hófehérke és a hét törpe sztoriát mesélik el. Lépjetek egyet hátra, és nézzétek már meg, hogy mit műveltek. Egyfelől nagyon progresszívek vagytok, másfelől viszont továbbra is egy maradi történetet csináltok meg a hét törpéről, akik egy barlangban élnek. Mi a fenét műveltek? Ez így a fordítás szavatos magyarságban. Most vonatkoztassunk el olyan tartalmi tévedésektől, hogy a hét törpe az ő értelmezésétől függetlenül nem barlangban élt, mégsem nem is barlangban dolgozott, hanem egy bányában dolgozott, és egyébként egy házban éltek heten. Most ettől vonatkoztassunk el. De én egy elég komoly problémának tartom, hogy ennek van egy a sorok között megbúvó, gondolom, hogy a sztereotípiára próbál reflektálni, bár én, az én kulturális realitásom az kevés ahhoz, hogy megállapítsam, hogy mi ebben az őt sértő tétel. Nyilván látom, hogy valamiért mi a polkorrekt magyar megfelelő a dwarfizmra, alacsony növésű, törpeméretű. Na mindegy. Tehát nem kétlem, hogy egyébként nagyon sok seggfej volt, akitől kapott mindenféle íveket annak idején, ami őt bánthatta, meg sérthette, de azért érdemes lenne észrevenni, hogy a hét törpének a figurája azért jelentősen túlmutat a testméretén, vagy testalkatán. Tehát ezek összetartók, segítőek, kedvesek, barátságosak, tehát őszintén szólva egyfelől nem nagyon értem, hogy a fizikai jellemvonások miért karakterizálják ennyire túl ezeket a figurákat, másfelől meg mennyire 2021, nem? Amikor azt mondod, hogy, vagy 22, 2022, amikor azt mondod, hogy teljesen mindegy, hogy ezek jó emberek, vagy sem, segítik ki a hősünket, vagy sem, jók egymáshoz, vagy sem, tisztességes munkájuk van, vagy sem, de mert úgy vannak ábrázolva, hogy törpék, ami egyébként a hófehérke előtti mitológiában sem volt kirívó jelenség, tehát törpék léteztek régebben is, tehát hogyha a törpék bármilyen formában sértők, akkor szedjük ki őket a Gyűrűk urából is, én úgy gondolom. Tehát akkor legyünk konzekvensek, tehát ne cseripikkeljünk filmekből, hogy most innen kiszedjük a törpéket, ott meg bent hagyjuk, mert ennek így semmi értelme. Viszont, hogyha ezt az egészet szépen összerakják, ja, és nem ez az érdekes, nem ugye ezt ő bedobta, hogy neki ez a véleménye a podcastben. Majd a Disney reagált rá, hogy össze fognak ülni a alacsony növésű komitivel, tehát az ilyen, nem is tudom, hogy van ilyen, de ezek szerint van, tehát az ők érdekképviseleti csoportjukkal, és megpróbálják majd érzékenyé tenni a filmet, a hófehérke és a hét törpéről beszélünk továbbra is, hogy nekik így stimmeljen. És megszületett a döntés. Ma reggel olvastam, nem törpök lesznek. Nem törpék lesznek a hófehérke történetben, hanem varázslények. Ismételten mondom, mert lehet, hogy túlságosan búgós vagy enyhén elhaló volt a hangom, varázslények. Tehát ott tartunk, hogy a hófehérke és a hét törpe már a címében nem igazol semmit, mert se nem hófehérke, se nem hét törpe. Hófehérke és a varázslények. Hókreolka meg a varázslények. Fú! És tudod, ott vagyok, hogy igazából felmerül bennem egy kérdésem, nagyon-nagyon profán kérdés. Egyébként mi értelmük van ezeknek a remake-eknek? De komolyan, tehát, hogyha már címében nem tudunk megfelelni az alapanyagnak, mert valami olyan társadalmi keresztet hordozunk magunkon, amit egyébként senki nem kért, Peter Dinklage-en kívül, akkor ennek mi értelme van? De komolyan, mi értelme? De ez végigkísérhető a élőszereplős adaptációin a Disneynek, mármint a legtöbben, mert a Mulánnál is nagyon túltolták ezt a női emancipációs vonalat. Valamiért sokkal fontosabb volt az önmegvalósító nő karakterét kidomborítani a családját védő nő helyett, mert gondolom az túlságosan a női principiumot domborítja ki a családfókuszon. Az önmegvalósító az sokkal inkább helytálló. Gondolom ez most a korszellem. Oké, én nem tudom, tehát szerintem a család semmivel sem egy hátrányosabb megítélés alá első közeg, mint az, hogyha meg akarod valósítani önmagad, és karriert akarsz építeni, így csúnyán megfogalmazva a mongol birodalom elleni hadviseléssel. De így elgondolkodtam, hogy egyébként miért érzi azt a Disney, hogy ennek a közegnek okvetlenül meg kell felelni. Tehát az tisztán látszik, hogy valahányszor megpróbálkoztak ezzel, nem csak ők, de mások is, ez nem nagyon jött be. És nem igazán látom, hogy ez honnan a tökömből. Miért ennyire evidens, hogy ez kell? És gondoltam, hogy ezt dobjuk be ide, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kommentekben mi fog jönni. Milyen visszajelzések és milyen észrevételek, akár javaslatok, akár kritikák. Lehet, hogy mondjuk én látom rosszul, vagy hogy a szemléletmódom az merőben rasszista. Mondjuk ebben az esetben viszont rettentő kíváncsi lennék, hogy miért rasszista a hozzáállásom. Mert azért láttam olyan visszajelzést, ha valaki kiírta ezzel a projekttel, ezzel a Hófehérke adaptációs kétségeivel kapcsolatban a véleményét az egyik közösségi felületre, és olyan évben kapta a nácizást, mint a franc. Úgyhogy nagyon kíváncsi lennék, hogy disztingváltan, nyugodtan, de valaki fejtse ki a véleményét, hogy mi a tököm történik jelenleg egyébként ezen a szintéren. Azért is érdemes figyelni ezeket a dolgokat, mert mondhatjuk, hogy hát Amerika messze van, nem fog az elérni ide. De el fog érni, higgyétek el. Tehát ez egy régóta létező koordinát, hogy ami Amerikában megtörténik, előbb vagy utóbb be fog gyűrűzni nyugatra. Nem egy héten belül, vagy egy hónapon, lehet nem is egy éven belül, de el fog jutni szépen ide, nem kell ettől aggódni. És ennek egyes jelei egyébként mutatkoznak már most Európában. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog ez az egész lecsapódni, mi lesz ennek a kifutása. De tudjátok, hogy mi az, ami még nagyon meglepő? Hogy miért pont Peter Dinklage? Tehát már ideje megfigyeltem, hogy aki előhozakodik egy ilyen problémával, az valamiért magára akarja irányítani a figyelmet, ugye a reflektorfényt, amik itt most vannak körülöttem is, ezt a lámpát. És én itt-ott már hangot adtam annak a véleményemnek, hogy én nem én vagyok az elsődleges zászlóvívője annak az eszmének, hogy Peter Dinklage egy jó színész. Tehát szerettem Tyrionként, tehát ezzel nem volt baj, de amikor láttam őt, hogy más szerepekben hogyan boldogul, akkor neki van ez a visszahúzom a fejem a nyak, amíg lentről felpillantó oldalt nézek, húzok egyet a számon, és így ingatom a fejemet, és így nézek fel. Az összes karaktere gyakorlatilag erre a manírra épül. Vagy legalábbis a kelléktárában jelen van, és nagyon zavarba ejtő. Vagy csak nem kapott azóta testhez álló szerepet, ami egyébként Charlie Hunnamre is jellemző, tehát szerencsétlenül is próbál az én szememben legalábbis kitörni a Jax figurájából, lehet, hogy más szemében sikerült, az enyémben még nem. Vannak ilyen színészek, akik sorozatból kurva nehezen tudnak kitörni, szerintem szegény Daniel Radcliffe-nek sem sikerült még maradéktalanul, de gyanús nekem, hogy amikor valakivel nem fut a szekér annyira, akkor kezd el beállni ebbe a kórusba. És szándékosan használom a kórus szót erre a háttérhangzásra. Na mindegy. Csak gondoltam, hogy ezen úgy beszélgessünk, ezen úgy pörögjön a gondolatotok, és hogy készüljetek lelkiekben, amikor meg fogjátok látni a Hófehérkének a trélerét, akkor nagyon ne lepődjetek meg, egyébként a Disney nem részletezte, hogy a varázslények az miben fog különbözni a törpéktől. Nem tudjuk, hogy egyébként maradnak törpék, csak nem törpéknek fogják hívni őket, hanem mágikus lényeknek. Ez lenne a világ legúszósabb megoldása, de a forgatókönyvet így minimálisan kéne átírni. Vagy mit tudom én, unikornisok lesznek helyettük kis sapkákban, és ahogy fognak ugrálni, és ott lesz a vidor, morgó, meg a habci, meg a többiek. Egyébként biztos vagyok benne, hogy kurva rossz lesz a film. Tehát nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy az a kémia, amit létre tudtak hozni 37-ben, 40-ben... 39-es az első. 30-as, 40-es években, amikor létrehozták azt a rajzfilmet, én a nyakamat rá, hogy nem fogják tudni visszahozni. És onnan gondolom, hogy sokkal kortársabb filmeknek nem tudnak folytatást írni, méltót, úgyhogy én szinte biztos vagyok benne, hogy nem fog működni. Szinte teljesen. Úgyhogy ez lett volna az egyik témám, amit szeretném, hogy a pörögnétek, és úgy járatnátok az agyatokat ezzel kapcsolatban, hogy mire juttok, az teljes mértékben rátok bízom, de nagyon kíváncsi vagyok, mert nyilván egy vitaindítók célzattal került ez be ide. Aki majd Spotify-on hallgatják vissza, nyilván nem fognak tudni ehhez hozzászólni. De SoundCloud-on igen, úgyhogy oda is lehet majd nyomni a meglátásokat, illetve YouTube-on, Twitch-en, mindenhol. Na de, van egy másik gondolatom, amit meg akarnék osztani veletek, ez pedig, bocsánat, csak kíváncsi vagyok, mert nem emlékszem, hogy milyen szóhasználattal éltem. Ez a, igen, azt a szót használtam, hogy könyvkóklerség. Na, beszélgessünk már erről egy nagyon picit. Volt két élményem az elmúlt időszakban. Az egyik az, hogy nem tudom, hányatoknak van meg Bram Stoker Dracula története. Ha nem is olvastátok, gondolom a belőle készült Coppola filmet azt láttátok. És azóta ugye készült sok változat. Előtte is volt már sok ki volt a magyar Dracula? Nosferatu film volt, az, ami az első volt. Lugosi Bélára gondoltam. Az is volt, illetve mint a Dracula 2000, meg mit tudom én, interjú a vámpírral, nagyon sok ilyen téma volt, de ugye a Bram Stokernek a Draculáját azt szokták hivatkozási alapnak előhozni. De vettem a fáradtságot és kiolvastam, érdekelt is, meg kíváncsi voltam, hogy Coppolának az adaptációja az mennyiben tért el az alapanyagtól. És hát nagyon. Nagyon. Tehát az egyik legerősebb jelenet, amivel indul a film, hogy Dracula hazatér a háborúból, és látja, hogy meghalt a kedvese, és ettől égtelen haragra gerjed, üvölt, hogy megtagadja Istent, aztán belevág egy tört egy feszületbe, és elkezdi fellefetyelni a kiömlő vért. Na ez kurvára nincs a könyvben egy pillanatig sem. Tehát az, hogy Dracula hogyan lett, Adri, üdvözöl titeket, nem azért menekül, mert nem szeret titeket, hanem pont, hogy szeret titeket, és nem tudja kifejezni. Tehát ez nincsen benne, és ami még érdekesebb, hogy a könyv alapvetően egy gótikus, romantikus történet, egy nagyon lágy horror szállal, gyakorlatilag vér, mint olyan, elvétve van benne. És egy 300-400 oldalas történetről beszélünk. Olyan vékony a horror szál benne, hogy konkrétan Dracula halála, nem túlzok, kétszer olvastam el azt a részt, mert visszaszámoltam, mert nem hittem el. Dracula halála, kettő mondat. Kettő mondat. A Draculával való leszámolás. Egészen addig azt látjuk, hogy Van Helsing szerelmes, ilyen plátói szerelmet táplál Mina iránt, Mina feljegyzései, hogy ő hogy érzi magát, Jonathan Harker feljegyzése, hogy mennyire tiszteli Van Helsinget, Harker feljegyzése, hogy mennyire szereti Minát, meg gyakorlatilag egy merő romantikus történet, amit a Coppola változat, dacára annak, hogy ez a leghűbb az alaptörténet, az összes Dracula történet közül, az fordított át horrorba. És most vonatkoztassunk el megint csak attól, hogy a viktoriánus irodalom az milyen milyen formában közelítette meg a horrort, bár teszem hozzá, hogy Mary Shelley is akkor írta meg a Frankensteint, és az egy keményebb nekifutás. Még nem olvastam ki azt, de azért tervezem azt is. Van Helsing Draculába szerelmes. Egyébként nem rossz. És volt még egy élményem, ezek a dolgok össze fognak érni a végén, csak figyeljetek. És volt még egy, ez viszont egy kortárs probléma, a Witcher sorozat. A Witcher sorozattal kapcsolatban, ugye amikor elkezdett pörögni az első évad, és úgy jöttek az első harmatosabb visszajelzések, akkor kapásból lecsapták a rajongók, hogy mindenki elmehet a picsába, nincs itt semmi látnivaló, mert ez nem a játékot adaptálja, hanem a könyveket. És ez már eleinte se nagyon állta meg a helyét. Mindenkinek ajánlom, hogy ha érdekli és szeretne ebben elmélyedni, nem nagyon szoktam csatornákat ajánlani, de a Vun-Vunra, hogyha rákerestek, ott epizódról epizódra ki vannak elemezve a történetek. Tehát szimbolikailag is, vizuálisan, történetben, nyelvi szinten minden, hogy tényleg fantasztikus. Na hát ott rájöttek, hogy a könyvekhez sincs semmi köze, vagy csak vajmi kevés köze. De akkor miért mondják azt a rajongók, hogy köze van a könyvhöz? És ezen elgondolkodtam, mert van egy olyan sandagyanum, hogy bizonyos szempontból egy tőről fakad azoknak a vélemény megalapozottsága, akik azt mondják, hogy Coppola Draculája tökéletes adaptációja Bram Stoker könyvének, és az a szólam, aki azt mondja, hogy a Witcher Netflix sorozat a könyveknek az adaptációja és jó adaptációja. Nekem van egy elméletem ezzel kapcsolatban. És provokálni fogok embereket, picit ennek a csetnek ez is a célja, de nem az, hogy megsértsek másokat, csak provokálni. Fogok ilyen szellemi mentőveket dobálni, hogy akinek szüksége van, bele tudjon kapaszkodni, mert nem akarom, hogy félreértés legyen ebből az egészből, hogy azért hozom fel ezeket a témákat, és azért beszélek róla, mert mindenképpen feszültséget akarok szítani. Az elméletem a következő. Szerintem az emberek az egy dolog, hogy nem olvasták ezeket a könyveket. Ebben szinte teljesen biztos vagyok, hogy azok a rajongók, akik a könyvre hivatkoznak, sok esetben nem is olvasták a könyvet. Fogalmuk nincs róla, hogy mi van benne. Szerencsésebb esetben valakitől hallották, hogy jó a könyv, esetleg azt is, hogy miről szól, de hogy nem olvasták őket, az tuti. Az én megközelítésem az, hogy szerintem a könyvhöz elkezdtek sokan úgy idomulni, mint valamiféle szentíráshoz. Hogy ha valami könyvben foglaltatik, kinyomtatásra került, akkor az valami olyasmi teljesítmény, ami megkendőzhetetlen tudás értékkel bír, mert papírra van nyomva. Tudjátok, mint akkor rácsodálkoztunk a Gutenberg nyomta teljesítményére, tehát papíron van, és ez valami más. Ez más, mint tévén megnézni ugyanazt, vagy videójátékon játszani, mert a könyv az egy üdvösebb formátum. És ha hódolok előtte, akkor talán én is egy kicsit a könyv részévé válok. Nem is szükséges elolvasni, hiszen szinte már olyan, mintha olvastam volna azzal, hogy tisztelem. Értetek, hogy miről beszélek? És lehet, hogy kicsavartnak tűnik ez a gondolat, de mi mással magyarázható az, hogy olyanok kardoskodnak egy sorozatnak a könyvhitelessége mellett, akik láthatóan nem olvasták a könyveket. Vagy nem értették, vagy nem akarom megkísérelni, nem értették, ami benne van, mert az egy teljesen másfajta problémára utalna, de maradjunk, hogy nem olvasták ezeket a könyveket. És érdekelne, hogy szerintetek ennek mi lehet az oka? Mi lehet az oka annak, hogy ez egy tömeges jelenségé érett? És nem csak Magyarországon, hanem úgy lényegesen tágabb értelemben. Máshol is lehet látni ezeket a védekező mechanizmusokat. Nem tudom, hogy miért. Hogy ez minek köszönhető, de egyébként kurva irritáló. rettenetesen gáz, mert mondjuk mit tudom én, hogy ha adaptálnak valamit. Danny Villeneuve most kapta meg például az interjú a Rámával, azt hiszem az a címe. Ez Arthur C. Clarke-nak egy könyve. A Rámával van valami, de nem tudom. Nyilván a Dűne olyan jól sikerült, hogy mostantól sci-fi filmeket fog kapni, adaptálni, mert a csávó korunk talán legjobb science fiction rendezője. Tehát szerintem ezt nem nehéz belátni azért. Aki le tud tenni egy minőségi Blade Runner filmet, meg egy Dűne filmet két olyan alkotásból, ami hát azért nem a könnyen megfilmesíthető daraboknak az ékes példája. Azt talán el tud bírni sok minden másra, és egyébként itthon van a könyvben, elolvasom, megpróbálok hiteles képet adni róla, ne csak úgy, hogy valaki hallotta valakitől, hogy milyen lehet egyébként az alapmű, de például ilyen esetben, hogyha meg fognak jelenni az Arthur C. Clarke rajongók, akkor ő felmerül bennem, hogy egyébként ezek tudják, hogy miről van szó. Ha megkérdezem tőlük, hogy Arthur C. Clarke mikor élt, akkor legalább itt század szintjén be tudnák lőni. Rózsa, lehet a Rendezvú a Rámával. Mondom a Rámával valami, nem tudom a pontos címet, mondom, hogy el fogom olvasni, azt tudom, hogy itthon van a könyv, nem olvastam, még csak tudom, hogy megkapta a Danny Villeneuve-nek a megfilmesítését. No, és itt csatlakoznék be egy olyannal, hogy a könyvolvasót is lehet egyébként baszogatni hülyeségekkel, meg különböző vádakkal, persze. De amikor az író, még egyszer kimondom, az író is rácsúszik erre, na akkor vannak érdekességek. Mondom is, hogy miért van ez. Következő. Én korábban, egy olyan körülbelül 2 éve olvastam egy könyvet. Az volt a címe, hogy itt van nálam, ez a Homo Deus. Ezt biztos, hogy hallottátok már ezt a könyvet, mert más csatorna is nekiállt utána ezt így propagálni. Elmondom, mi ennek az érdekessége, mert nem erről akarok beszélni, hanem egy másikról, aki fönt van a Discord felületünkön, az valószínűleg már hallott arról, amit ma kiírtam, hogy kicsit sikerült felcseszni az agyamat egy könyvben, nem ezen, egy másikon. És erről akarok veletek beszélni, hogy mi bajuk van az embereknek. Na mindegy. Nekem ez a könyv egyébként egy ilyen nagyon szívemhez közeli darab. Azért, mert tudományos dolgokról ír, rettentően közérthetően, és azt vizslatja, vagy azt latolgatja, hogy merre tart az ember. És a tartalomból idézek nektek egy pár gondolatot. Én nem tudom, mennyire fog lekötni titeket, hogy könyvekről beszélünk így a chat hátra lévő időszakában, de ezt is kipróbáljuk, megnézzük a formátum, hogy kapaszkodik meg. Max nem tetszik majd nektek, de akkor majd alkalmazkodunk. Szóval, a Homo Deus, ugye ezt nagyon átfordítva, ez az isteni ember. Ez egy ilyen transhumán állapot, ezt vizsgálja a könyv, hogy az ember az mi a következő határ, amit legyőzhet. Mondom, a tartalom. Legyőztük a pusztító éhínséget. Megfékeztük a gyilkos járványokat. Véget vetettünk az öldöklő háborúknak. De mihez kezdjünk ezek után? Kíséreljük meg legyőzni az öregedést? Próbáljuk meg kicselezni a halált? Tegyük az embert istenné? Nagyon érdekes kérdések, ezt egy kicsit bővebben, nem fogom felolvasni a könyvet, van egy kis belső tartalom, ezt dióhéjban felolvasnám nektek, ha megjön hozzá kedvetek, akkor nyugodtan olvassátok el, tényleg nem hosszú, nem is rövid, ilyen 340 oldal körülbelül, tehát egy ilyen, tényleg olvastatja magát, egy hét alatt ki lehet olvasni. Mondom. A történelem sok, na még egyszer, várjál. Szóval, a történelem során először többen halnak bele abba, hogy túl sokat esznek, mint abba, hogy túl keveset. Több ember halálát okozza az öregedés, mint a fertőző betegségek, és több ember követel öngyilkosságot, mint ahányan a katonák, terroristák és bűnözők együtt véve megölnek. A kora 21. században az átlagember halálát sokkal nagyobb valószínűséggel okozza a mértéktelen zabálás a McDonald's-ban, mint az asszály, az ebola vagy az Al-Qaida támadása. A korábbi nemzedékek úgy gondoltak a békére, mint a háború ideiglenes hiányára. Mi ma úgy gondolunk rá, mint a háború valószínűtlenségére. amikor 1913-ban az emberek azt mondták, hogy Franciaország és Németország között béke van, ezt úgy értették, Franciaország és Németország jelenleg nem háborúzik egymással, de ki tudja, mi lesz jövőre. Amikor ma azt mondjuk, hogy Franciaország és Németország között béke van, az azt jelenti, elképzelhetetlen, hogy bármely előrelátható körülmények között háborút kezdjenek egymással. És nem csak Franciaország és Németország között áll fenn ilyen béke, hanem a világ legtöbb, noha nem az összes országa között. Most ez az ukrán-orosz viszály, ez most pont egy kivétel. Nem létezik olyan forgatókönyv, amely szerint jövőre háború tör ki Németország és Lengyelország, Indonézia és a Fülöp-szigetek, vagy mondjuk Brazília és Uruguay között. A bőség, egészség és harmónia soha nem látott szintjének biztosítása után múltbeli tetteink, illetve jelenlegi értékrendünk alapján a következő céljaink a halhatatlanság, a boldogság és a megistenülés lehetnek. Miután lecsökkentettük az éhezés, betegség és erőszak okozta halandóságot, megkísérelhetjük legyőzni az öregedést és akár magát a halált is. Miután megmentettük az embereket a nyomortól, kitűzhetjük célul, hogy ténylegesen boldoggá tegyük őket. És miután a túlélésért folytatott állati harc fölé emelkedtünk, belefoghatunk abba, hogy istenné tegyük az embert, homo sapiensból homo deust csináljunk. Homo deus. Ez hivatkozási alap egyébként azóta is egy háromkötetes összeállításnak a középső darabja. Iszonyatosan jó, rettenetesen sok külső hivatkozással él, nem egy ilyen légből kapott fantázia, hanem tényleg tudományos alapokon, de nem szárazan, hanem tényleg konyhanyelven érthetően elmagyarázza, honnan jöttünk, merre tartunk, nyilván egy személyes hipotézis, és egyébként nem is csak úgy valaki, hanem ez Hararinak az Oxfordi Egyetemen szerzett történettudományból PhD-t. És jelenleg a Jeruzsálemi Héber Egyetem Történettudományi Intézetének oktatója. Na most szerintem érdemel némi kreditet, és tényleg javaslom mindenkinek, hogy olvassa el. Én úgy voltam vele, hogy oké, ez így megvan, ez így fasza, eltettük valahova. Csak hogy utána belefutottam egy másik könyvbe, a 2084-be. Ez John C. Lennoxnak a könyve, aki John Carson Lennox néven fut, az Oxfordi Egyetem nyugalmazott matematika professzora, keresztény apologéta és tudományfilozófus. Nem tudom, mi ez az apologéta. Apologéta. Keresztény apologéta és tudományfilozófus. És a 2084 címadás sem véletlen, ugyanis Orwell 1984-ére reflektálva azt latolgatja, hogy mivel sok minden nem valósult meg az orwelli disztópiából, amit ő 84-re ígért, vagy látott, vélt eljönni, a nagy testvért, meg a totalitárius rendszereket, meg a többit, azt latolgatja a könyv, hogy ennek mi lehet a tovább gondolása 2084-re. A teljesség kedvéért ennek is elolvasom a tartalmát, jó, hogy lássátok, hogy az apologétia valamely vallás eszme, vagy tan védelme, vagy ajánlása. Keresztény apologéta, akkor a keresztény vallásnak a szószólója, fogalmazzunk így. Erre vissza fogok térni a könyv kapcsán. Pont ma fejeztem be, úgyhogy még friss az élmény. Na, a rövid története a könyvnek a következő, és ez azért érdekes, mert ez reflektálás lesz a Homo Deusra. Ez már konkrétan arról szól, hogy az MI, a mesterséges intelligencia, az milyen szerepet fog betölteni az életünkben. A Homo Deus ugyanis azt állítja, az ember a jövőben óhatatlanul össze fog olvadni a gépekkel. És a biotechnikával, meg a mesterséges intelligenciával, a nanotechnológiával olyan betegségeket fogunk tudni legyőzni, amiket jelenleg mondjuk csak keservesen, olyan körülményekhez leszünk képesek alkalmazkodni, amikhez most nem, és számos ilyen témát vet fel, majd forrás megjelölés. Nagyon jó egyébként, mert amikor azt mondtad, hogy ez biztos tudományos fantasztikum, akkor aláberak egy forrás megjelölés, nem, ezen dolgoznak, és ezeken a kutatásokon alapszik. Kurva jó. Nos, itt csatolnám be ezt a könyvet. Nem kell számítógépes szakembernek lennünk ahhoz, hogy foglalkoztasson a kérdés, hogyan befolyásolja az emberiség jövőjét a technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia. Ez teljesen rendben van, erre egyébként utal is a könyvben, hogy etikai szempontból simán tudjuk vizsgálni ezt a kérdést, ez nem kell informatikusnak lennünk. Tehát, ahogy itt jelzi is, hogy majd mindegy, erre meg kitérek. Tehát folytatom. Mit tartogat a 2084-es év? Nyilván ez egy ilyen fiktív dátum. Vajon Orwell 1984 című regényének disztópiája felé haladunk? Teszi fel a kérdést Lennox professzor, aki szerint a mesterséges intelligencia alapú rendszerekről gyakran sokkal többet feltételezzünk, mint amire ma valójában képesek, miközben a reális lehetőségeket és veszélyeket alábecsüljük. A könyv bemutatja a mesterséges intelligencia jelenlegi állását, előnyeit és hátrányait, valószínűsíthető következményeit a közeli és távoli jövőben az egyénre és bolygónk sorsára nézve. Közben olyan modernkori látnokok, idézőjelbe, eszméit tárgyalja, mint Huxley, Harari, C.S. Lewis, Dan Brown és Tegmark, akik közül egyesek fényes, mások sötét jövőt jósolnak a Homo sapiensnek, hiszen az emberiség a biotechnológia és a genetikai programozás által megváltoztathatóvá válik. Lennox érvelése szerint a világnézetünk és az abból következő erkölcs és etika döntheti el, hogy a mesterséges intelligencia alakulása miként hat az emberiségre. Harari úgy gondolja, hogy a Homo Deust meg fogjuk alkotni, Lennox pedig úgy, hogy az igazi Homo Deust már eljött, és újra eljövendő. Na, térjünk rá arra, hogy nekem mi volt, ami tetszett ebben az írásban. Az egyik, hogy sokkal többet foglalkozik a mesterséges intelligenciának, meg ennek a jövő embere kérdéskörnek a morális oldalával, mint érzésem szerint Harari. Tehát ő például felveti azt, hogy bár képesek vagyunk mesterséges intelligenciával felruházott gépeket készíteni, programozni és üzembe állítani, ezek valójában nagyon korlátozott feladatok ellátására képesek, bár komplexnek tűnik. Hivatkozik olyan mesterséges intelligenciákra, amik például rendeléseket vesznek fel, hirdetéseket írnak közösségi média felületeken, adatgyűjtésből mondjuk mintákat szednek össze. Van olyan hely például, a mesterséges intelligencia végzi például a rekrutálási feladatokat egy-egy munkahelyen, a HR-nek ezzel rengeteg melót megspórolva, köszi szépen. Tehát meg tudják mondani bizonyos jellemzők alapján, hogy te alkalmas vagy egy munkára vagy sem, azelőtt, hogy téged már láttak volna. És számos ilyen apróság, viszont ő arra futtatja ki, hogy ez nem nevezhető szükségképpen intelligenciának, hanem bizonyos motorikus funkciók, de inkább azt mondanám, hogy bizonyos korlátozott funkciók ellátására való képességnek. Mi volt ez? A Postmodern állapot című könyvét olvasd el, már csak antikváriumba kapni. Majd elfogom, nekem nagyon sok a hátralékom így könyvekben, úgyhogy majd eljutok oda. Még elég sok van hátra. Tehát, és felveti azt, hogy mesterséges intelligenciára, mint ilyenre eleve abszurd hivatkozni, mert ezek a gépek nem intelligensek. Nem tudnak önmagukban olyan döntést hozni, ami az intelligenciára utalna, mert kizárólag a beléjük táplált program alapján tudnak döntéseket hozni, azt is egy korlátozott szegmensben. Tehát ilyen szempontból mondjuk mesterséges intelligenciának tekinthető mondjuk egy automata váltó egy autóban. Tehát az is a fordulatszámhoz meg a sebességhez nagyjából most lecsupaszítva igazítja saját magát, hogy milyen fokozatba vált, és a kocsi terhelhetőségétől állítja az áttéteket, de ez ettől még mesterséges intelligencia. Vannak olyan gépek, amik már képesek műtéteket elvégezni. De ugyanaz a gép, hogy mondjuk műtétet végez el, nem fog neked utána elvégezni mondjuk egy hirdetést, egy Facebook hirdetés megírását. Tehát ilyen tételben nem tekinthető intelligensnek, az más kérdés, hogy valószínűleg az agysebész sem fog neked egy Facebook marketing kampányt megszervezni, aki ezzel foglalkozik, tehát nem tudom, mennyire számon kérhető ez például a gépeken. De az már egy érdekesebb feltételezés volt, hogy a morál, mint olyan, hogyan programozható egy gépbe, kell-e beleprogramozni, és ha nem kell, milyen alapon gondoljuk azt, hogy nem kell mondjuk egy önvezető autóba morális döntési folyamatokat programozni, ha meg kell, akkor hogyan programozzuk a morált? Kinek a morálja alapján? Tehát van, akinek a moráljába például belefér, hogy verje a feleségét otthon. A másik évben nem. Én a másikkal szimpatizálok. Mármint azzal, aki nem. Tehát mi minden értetek. Tehát ki lesz az, akinek a morálja végeredményben döntő lesz. Felhozott egy példát. Önvezető autó. Gyerek kilép az autó elé. Félrelentse az autó saját magát, úgyhogy mondjuk mentve a gyereket belerepüljön egy buszmegállónyi felnőttbe. Ez egy olyan morális kérdés, amit rohadtul nehéz leprogramozni, de hogyha rá akarjuk bízni az életünket egy gépre, akkor muszáj ebben döntést hozni, de ebben ezzel kapcsolatban meg kéne válaszolni, hogy mi mit tennénk ilyen helyzetben. Tehát belerohannánk egy busznyi emberbe, vagy megkímélnénk egy busznyi embert, és elgázolnánk inkább a gyereket a zebrán, vagy az úton kellett. Legyen az út, jó? Mert az élesebb helyzet. Nagyon nehéz kérdés ez, hogy hogyan viszonyulunk. És tetszettek ezek a felvetések. Tetszett ezen kívül az a felvetés, hogy az, ahogyan az ateista például hozzá, a morállal kapcsolatban is, hogy beszól a Robi azt. Tehát a morállal kapcsolatban is fölmerül az, ugye, hogyha morálisan mondjuk túlmoralizált vagy alulmoralizált vagy, azt is egy morális skálán kell elhelyezni. Tehát mondhatod azt, hogy benned semmi morál nincsen, de azt is egy morális skálán helyezed el, hogy ezt kimondjad. Tehát ha máshogy nem, akkor egy külső morális mértékegységnek valahol léteznie kell. És ezt csak így zárójelben tettem mellé, de egy másik nagyon elgondolkodtató apróság volt, hogy azok a tudományemberek, akik alapvetésnek veszik mondjuk a darwini evolúció elméletet, meg teljesen naturalisták, a szónak abban az értelmében, hogy a természet mindenek felett, és a természet az élet alkotója, meg onnan származtatható minden, tehát ilyesmi, hogy mindenre megvan a válasz, a fizika és a kémia, fizika, kémia és a matematika szent háromságán belül, tehát hogy így állnak a dolgok rendjéhez. És ők azt mondják, hogy életet teremtenek a mesterséges intelligenciába, és lajstromba veszik ennek a ennek a feltételeit. Szépen glédába állítják, és eljutnak addig a pontig, hogy hogyan kell mesterséges értelmet létrehozni, milyen alapon utasítják el azt a tervezési folyamatot, hogy alkalmasint az embert is ugyanilyen tervezési munkával hozta létre egy felsőbb hatalom. Miért olyan föltől elrugaszkodott elképzelni, hogy ahogyan az ember létrehozza a mesterséges intelligenciát és mesterséges életet, ugyanúgy létrehozott minket valaki magasabbról, mint életet. Nagyon tetszett ez a gondolatmenet. Függetlenül attól, hogy én nem tartom magam se vallásosnak, se ateistának. Én szeretném hinni, hogy van fölöttünk valami felsőbb hatalom, de én nem tudok mit kezdeni azzal, ami a Bibliában szerepel. És most érnék rá arra, ami miatt én ettől a könyvtől a hajamat téptem. Azt a keveset, ami még van. Tehát amikor van egy tudományos értekezés arról, hogy mi lehet az emberiség jövője a belátható időn belül, és a belátható időt azt egy 100, max. 200 éven belülre tesszük. Hogy merre haladnak ezek a fejlesztések, fejlődések, mi az embernek a jövőképe, akkor erre születik egy olyan könyv, ami már kapásból az elején aggasztói nekifutásból indul. Élből az első tétel, amire reagál, Dan Brownnak az Eredet című regénye. Na most, oké. Legyen. De én nem vagyok benne biztos, hogy amikor egy ilyen fontos írás, egy ilyen prominens személytől, mint John C. Lennox, létre akar hozni egy jövőképet, hogy az ő meglátása szerint merre tartunk 2084-ben, ez okvetlenül Dan Brownnak a fantasztikus irodalmát kell elővenni, ami persze jelentős, nagyon komoly kutatómunkán alapszik, de az elég komoly kérdéseket vet fel, hogy a könyvét arra alapozza, hogy valakinek milyen fantazmagóriája van a jövőről. Tehát ennél kicsit az ember többet feltételezne. Vannak kihivatkozások C.S. Lewisre meg a többiekre, ott annyira nem megy bele, amiben viszont belemegy, az Harari-nak a Homo Deus-a. És visszahivatkozok. Harari úgy gondolja, hogy a Homo Deust meg fogjuk alkotni, Lennox pedig úgy, hogy az igazi Homo Deus már eljött és újra eljövendő. Tudjátok, hogy ki ő? Jézus Krisztus. A legmesszebb menőkig távol álljon tőlem, hogy én akárkinek bele akarjak gázolni a vallási világképébe. És ez nem is erről szól, de nekem kicsit az az érzésem, amit nem akarok nevesíteni, egy kedves barátommal annól, amikor beszélgettünk, hogy beszélek vele, felvetek egy témát, és lovagolunk egy kurva kifejezésen. A Homo Deuson, annak is a Deus részén, az isteni részén, mert szóba került Isten, toll eldob, papír eldob, nem olyan, olyan nincs, az ember nem alkot Istent, itt nincs Isten, itt egyetlen Isten van, az ott fönt, páholyban, meg akik se gondolkozzunk már távlatokban, könyörgöm, tehát itt tehát úgy érzem, hogy nem tudunk kitörni egy békjóból pusztán azért, mert etimológiailag benne ragadunk egy ketrecben. De ennél is rosszabb, hogy azzal érvel, hogy azért nem jöhet létre a Homo Deus, mert az Isten majd el fog jönni. Az igazi megváltás az lesz, amikor Jézus eljön, föltámadnak a halottak hamvaikból, vagy valahogy így van fogalmazva, és mind elmegyünk az Úr birodalmába, és ott leszünk majd a paradicsomban, és az lesz majd az igazi Homo Deus. És akkor nézem, hogy valószínűleg nem ugyanarról beszélünk. Tehát én itt kiindultunk abból, hogy 2084-re mit látunk magunk előtt, és úgy indul az egész egyébként, tehát több izgalmas, hogy nem kell számítógépes szakembernek lennünk ahhoz, hogy foglalkoztasson a kérdés, hogyan befolyásolja az emberiség jövőjét a technológia fejlődés és mesterséges intelligencia. Úgy, hogy el fog jönni Jézus, és mert ez meg vagyon írva Dávid könyvében, meg Mózesnél, meg és akkor magyarázd nekem az édenkertről, meg a kiüzetésről, meg a tiltott fáról, meg a kígyóról, és akkor nézem, hogy hol vagyunk? Tehát ez mi? Ez milyen alapon? És akkor mondja, hogy igen, és ez ebből a megközelítésből is téves a Homo Deus, és rossz úton jár, mert meg vagyon írva a Bibliában, hogy. Bazd meg! Bocsánat, te tényleg nem akarok itt csúnyán beszélni, de mi a fasz? Valóban a végére én már olyan szinten idegben voltam, tehát hogy így nem. Tehát ennek a könyvnek a jelentős része egyébként bibliai idézetekkel van kitapétázva, és itt ér szerintem körbe az a történet, amit el akartam nektek mondani. Én nem tudom, mi az Úristen van mostanában az emberekkel, de valahogy a könyvekhez való viszonyunkat így szerintem érdemes lenne tisztába tenni, mert ez szerintem nem egészséges. Tehát amikor egy értekezéssel mondjuk szembe akarsz menni, és neked alternatív meglátásod van dolgokról, lehet hinni a személyes tudatalattiban, vagy a kollektív tudatalattiban, ezzel lehet vitatkozni, ezt mondjuk színpadra, vagy pódiumra lehet hívni, erre egy vitaestet lehet kerekíteni, lehet, hogy ütköztethető, lehet, hogy tök jól megférnek egymás mellett. Én ezeknek kurva kíváncsi vagyok, és engem érdekelnek, de az meg azt nekem ne akarja elmondani valaki, amikor bármilyen értekezést folytatok az arról, hogy mi az emberiség jövője, és én beteszem a kalapba az, hogy hivatkozás innen, hivatkozás onnan, kutatómunka innen, elemzések onnan, laborkísérletek eminnen, tapasztalatok amonnan, meg mit tudom én, te mit hoztál? A Bibliát. Most oké. Meg amit nagyon szeretek. Én nagyon szeretem. Amikor úgy hivatkoznak a Bibliában leírtakra, mint jóslatokra. És muszáj leszögeznem, hogy én nem a Biblia ellen vagyok. Én jártam hittanra, én nagyon szerettem a hittant, szerintem egyébként rettentő jó példabeszédek, a gyerekemet is fogom járatni hittanra, nem kell, hogy vallásos legyen, de amiket ott elmondanak, azok az erkölcsi mondandók, amik abban benne vannak, senkit nem fognak tönkretenni. Ártani egyetlen léleknek sem fog. Főleg, hogyha jól van tálalva, és nem valami fundamentalista hülye tartja ezeket az órákat, de erre Magyarországon aránylag ritkán van példa. Na de, amikor azt mondják, hogy mert a Bibliában meg volt jövendölve Jézus eljövetele. És akkor nézem, hogy a Bibliát Jézus után írták jelentősen. Tehát így ne legyen már az baznek, hogy utólag összeraktuk ezeket a dolgokat. Tehát én elhiszem, hogy volt forrásanyag innen meg onnan, de azért nem... Legyen már bennünk annyi realitásérzék, és azért már szoruljon belénk annyi szkepszis, és a romantikától már távolodjunk el egy bizonyos kor fölött, hogy azért, hogyha én visszamenőleg megjósolom azt, hogy én már akkor megmondtam, hogy 2020-ban ez lesz, hogy az ne jelentsen már krediteket számomra. Úgyhogy, na mindegy, ezt én most így rátok zúdítottam. Ez egy eléggé velős, úgy érzem, egy eléggé velős chat epizód lett, így ebben az 50 percben, úgyhogy én most elkezdem nézni a chat folyamot, és próbálok most így rátok reagálni. Közben kérdezném tőletek, hogy ez a könyves téma behozattal, ez mennyire volt rizikós, mert nem tudom, hogy ennek így Twitch-en, meg élőben mekkora létalapja van, meg mekkora felvevő közege, úgyhogy ezt nagyon félve mertem behozni, ha már behoztam, akkor próbáltam egy kicsit megtolni, hogy ne csak kapargassuk a felszínt, hanem akkor menjünk egy kicsit a lapok mélyére, de így érdekelne, most tényleg érdekelne, hogy mit szóltok hozzá. Amikor a feltámadás lesz, akkor a dinoszauruszok is fel... Ja, és volt még egy állítása. Egy olyan állítása volt, hallott, hogy én így néztem, tudod, hogy ez már nagyon az ilyen vallási őrületnek a határán van, amit egyébként egy tudományos szakembertől abszolút nem várnék. Ez pedig az volt, hogy amikor a Jelenések könyvében ott van, hogy eljő a fenevad, és hét feje lesz, hét fején, hét koronával, és sebzett lesz az egyik nyaka, és sárkány teste, és oroszlán feje lesz, meg nem tudom én mi, és akkor ebből kikerekíti bazd meg, hogy ez a mesterséges intelligenciának a szimbóluma. Ez azt tudod, amire azt mondod, hogy ezzel nem tudok vitatkozni. Tehát ez a vitatkozásnak... Ez a vitának az a szintje, ami szerintem így túlmutat a racionalitáson. Mert én készséggel elhiszem, mert ezt több helyről hallottam, hogy eljutottak már fizikusok, meg különböző szakemberek addig a pontig, hogy vannak jelenségek, amikre nem találják a magyarázatot egészen egyszerűen, és teret hagynak a kétkedésnek, vagy a feltevésnek, hogy lehet, hogy van valami természet feletti a rezgésekben, abban, hogy az atomok miért pont így rezegnek, miért pont arra tartanak, hogy jöhet létre maga az élet, mert hogy a fizikai részét látják, hogyan interaktálnak, de hogy ezt mi hozta mozgásba, hogy kerülnek információk a DNS spirálba, hogy pontosan mi hozta ezt létre, hogy miért van az, hogy csak a Föld bolygón jött létre élet, és semmelyik másikon nem, tudom, ismerem a történetet, hogy mert sehol, semmelyik másik bolygón nem jött létre élethez fogható környezet, vagy életre alkalmas környezet, de semmilyen életet nem látunk a naprendszerben, és én nem azt mondom, hogy igazuk van, de el tudom fogadni azt a nézetet, akik azt mondják, hogy ez tökéletes bizonyítéka az isteni gondviselésnek, hogy a Földön élet van. Mert ő hozta létre, a Földön akarta, nem másut. Ezért nem találunk sehol máshol életet. Nem tudom, egyetértsek-e vele vagy sem, de el tudom fogadni, oké, ez rendben van. De az bazd meg, hogy azt mondjuk, hogy az eljó a fenevadra, hogy ez a mesterséges intelligencia és attól intett óva minket a Biblia. Nem. Ezt nem tudják lenyomni a torkomon. Lehet, hogy én vagyok alulművelt ennek az üzenetnek a befogadásához, de ez nagyon nem én vagyok. Édesapámtól is el kéne zárni a tévét, főleg, amikor az ősi idegenek Ancient Alien című műsoron keresztül magyaráz nekem a Földön kívüliekről. Mondjuk én hiperszkeptikus, hiperhitetlen vagyok. Covid szezon után meg pláne. Igen, a World War Z-t olvastam. Tudod, mi a fura? Hogy... Szerintem azt nem lehetett volna megfilmesíteni, mert az is naplóbejegyzésekből áll. Egyébként pont úgy, mint a Bram Stoker Drakulája. Azt nem tudom, tudjátok-e egyébként, hogy naplóbejegyzésekből áll a Drakula könyv. Viszont szerintem a World War Z, mint film, jó lett. Tehát gyakorlatilag csak a... Csak a címet vették át. De egyébként, mint film, szerintem nem lett rossz. A könyvet, a World War Z-t viszont, aki nem olvasta, olvassa el, nagyon ajánlom a figyelmetekbe. Baromi érdekes értekezés arról, hogy mi lenne, hogyha kitörne a zombi világháború. És ez egy olyan dolog, amire az ember már az agyon használt receptorai már fel se néznek, hogy megint egy zombi történet. Nem, kurva érdekes. Elmeséli, hogy miért jelent mondjuk problémát a hadseregnek megütközni egy zombi hadsereggel. Hogy mi a probléma? Hogy miért, hogy leírja, hogy miért probléma a téli hadviselés, miért probléma mondjuk, hogy hogy a folyóval elzárt területeken küzdjenek, és azt a kurtát, az emlékszem, hogy az nekem nagyon-nagyon tetszett, és megdöbbentett, hogy az a sok ötlet, ami abban a könyvben van, azt miért nem használták ki még szinte egyetlen filmben sem? Baromi érdekes volt. Tehát csak egy példa. Hogy valami, azt hiszem, van egy random katonának a naplója. Ez nagyon megmaradt bennem. Hogy ő mondja, hogy általában a háborús, a katonai hadviselésnek az egyik fontos faktora maga az elrettentés. Tehát amikor vonulnak feléd a gyalogosok és szembe találják magukat mondjuk egy teljes sornyi Abrams tankkal, akkor azért általában ott meg szoktak rettenni, nem jellemző, hogy tovább mennek, inkább meggondolják, hogy mi van. A zombiknál nincs ilyen. És nem tudnak az elrettentésre alapozni, ez csak egy faktor a számosból, hogy ha elhullik az első sor, akkor ott nincs visszavonulás, nem tudnak arra, hogy olyan 8000 zombi, a 8000 az tovább fog vonulni. És fel kell rá készülni, és az utolsó szálig mindent meg kell ölni, mert nem lesz, aki kapitulál, nem lesz, aki visszavonul. És ez egy merőben új harcmodor, és a katonákat is fel kell arra készíteni, nem katonák ellen fognak harcolni, hanem nők, gyerekek, idősek fognak feléjük csoszogni, és egy teljesen más lelki alkatot igényel, mint amikor katonák néznek egymással a farkas szemet. És az is a 400 oldalas könyvből most mondtam kb. 6 oldalt. Kurva jó a könyv. Mindenkinek tényleg csak ajánlani tudom, nagyon jó volt. Ha Istenre járhatnék, megkérném, hogy teremtsen egy megmozdíthatatlan sziklát. Ha mindenható megteremti, de akkor ő sem tudja megmozdítani, tehát nem mindenható. Mi? Ez egy paradoxon. A sorstalanságot nem olvastam. Nem is érdekel, az az igazság. Egy tankkal le lehet győzni az összes zombit. Persze. Persze. Adjatok egy pix-fix pontot, és kifordítom a világot a sarkából. Ki volt ez, Archimedes? Vagy... Galilei? Ez melyik volt? Na, viszont én úgy gondolom, Archimedes. Jó, szerintem nagyon magas röptű beszélgetést folytattunk ebben az egy órában. Én mélységesen köszönöm nektek a figyelmeteket. Nagyon kedvesek voltatok, és nagyon türelmesek, hogy itt voltatok velem. Köszönöm szépen nektek. És holnap jövünk a reflektorral. Legalábbis remélem, mert Fixer még nem mondta le. Úgyhogy majd meglátjuk. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!